Дзеля чаго вы расказалі нам гэту гісторыю? Калі аціхлі грымоты, пацікавіўся камандзір. Каб спытаць, як вы збіраліся перамагчы з такімі патрыётамі, як Савініч. І толькі тапор кінуў на палонна хуткі позірк. Іхнія пагляды на імгненне сустрэліся і разляцеліся, быццам більярдавыя шары, пасля ўдару спрактыкаванага гульца. Палонны сцвярджальна кіўнуў стрыжанай галавой, у рашках яго цвёрдых сціснутых вуснаў нібыта затаілася усмешка. Але ў паўзмроку леснічоўкі гэта магло проста здавацца. Калі б нягоднікаў не было сярод якога-небудзь народа, веру, што сумленных людзей у яго ўсё адно больш, сказаў паранены. Я, мы ўсе хацелі б мець за сумленнага чалавека і вас. Антановіч пратэстуючы махнуў рукой. Пабяражыце сілы, пане Сокалаў, з'едліва прамою палонным. Паверце, у вас нічога не атрымаецца. Ён кпліва усміхнуўся, хаця, шчыра кажучы, я менш здзівіўся б, убачыўшы паміж інсургентаў сябе, а не вас. Вы, рускі чалавек, дваранін, што прывяло вас сюды? Таксама капрыс нейкай легкадумніцы? Здавалася, Крыніцкі хацеў прадоўжыць сваю думку, але чамусьці стрымаўся. Калі паўстанне пераможа, гэта будзе спрыяць вызваленню і маёй радзімы, ломкім голасам сказаў паранены. Вы пачынаеце займацца сафістыкай. Ваш народ і ваша радзіма свабодныя. Народ, які пануе над іншымі, не можа быць свабодным. Ён разбэшчваецца і жыве ў духоўным рабстве. Вузкія вочы тапара як быццам расплюшчыліся шырэй і глядзелі на Сокалава з усцешлівым здзіўленнем. Вы ведаеце, што вас будуць судзіць значна суровей, чым шмат каго з вашых таварышаў? Пасля цяглай перервы спытаў палонны. Я зрабіў свой выбар. Сокалаў у абладзе хвалявання тузануў параненаю рукой і зморшчыўся ад болю. Я не ведаю, які лёс нас чакае, але мяне не пакідае адчуванне, што гэтыя некалькі дзён — галоўныя дні майго жыцця. Чалавек павінен нечым апраўдаць свой прыход на зямлю. З-за спіны палоннага Антановіч рабіў аднакашніку знакі, якія выказвалі захапленне. Вы яшчэ вельмі малады. У голасе ў Крыніцка ўжо не было з'едлівасці, а чулася штосьці іншае, ці то шкадаванне, ці то незразумелы смутак. Не ўсё можна вытлумачыць узростам, пане капітан, адказаў за параненага тапор. Сокалаў працягваў моршчыцца і ніяк не мог прымасціцца лацвей. Міткевіч адарваўся ад вакна, кіўком загадаў студэнту заняць ягонае месца і, памацаўшы ў параненага развярэджаную руку, пачаў рабіць перавязку. Ніхто ў такі дождж сюды не сунецца. Антановіч павярнуўся да вакна спінай і сачыў за ўмелымі рухамі ад'ютанта. — У каго засталася корпія? — спытаў Міткевіч, засцярогаю адкручваючы рудую ад закарэлай крыві рэшту бінту. Студэнт падхапіўся і дастаў з паходнае кайстры невялікі пакунак. Словы, якія ён сказаў пры гэтым, былі не абавязковыя, але не сказаць іх ён, відаць, не мог. Гэтую корпію шчыпала панна Гелена. Засяроджанасць на твару параненага раптам змянілася разгубленасцю, аднак ён хутка авалодаў сабой. Міткевіч паклаў на рану свежай корпі і стаў бінтаваць. Скончыўшы, ён разарваў край бінту зубамі і завязаў акуратны вузельчык. «Баліць?» — запытаўся ён. І, не чакаючы адказу, прынёс са стала біклашку. У няпаленай хаце было халаднавата, і гэтым разам паранены зрабіў колькі глыткоў. Ён адразу закашляўся, і Міткевіч асцярожліва пастукаў далонню яму па рамёнах. Ад'ютант перадаў біклашку камандзіру, той адмоўна пакруціў галавой. У вачах Антановіча, зусім як у хлапчука, што збіраецца выкінуць коніка, заскакалі чорцікі, але не вясёлыя, а змрочныя і зацятыя. Атрымаўшы біклашку, ён баўтануў яе і з выклікам абвясціў: «За нашу вялікую айчыну ў межах 72-го года!» «Здаецца, я ўжо тлумачыў вам, што мы не на банкеце!» У спакойным голасе тапара з'явіліся ноткі кведлівасці. «У мяне склалася ўражанне, што мы з вамі ваюем за розныя мэты. Я супраць выключных правоў шляхты. Я за тое, каб даць мужыкам зямлю і сапраўдную волю. А без гэтага на адраджэнне айчыны яны, прабачце, хацелі...» «Як вы?» — задыхнуўся Антанович. «Як вы можаце?» «Магу. Хаця б таму, што дзеля гэтага адраджэння зрабіў больш, чым вы, грамадзянін, былы камандзір першага ўзвода. Дарэчы, я спадзяюся, вы не будзеце ўслед за некаторымі пераконваць мяне, што сяляне тых вёсак, праз якія мы праходзілі, належаць да польскага племені». «Значыцца, вы з паноў сепаратыстаў? З тых, што знайшлі сабе гэтую Беларусь і ўхапіліся за яе, як тапелец за трэску? Я чуў, нехта з іх нават выдае на сялянскай гаворцы газету. А чаму вас так устурбавала, што нехта друкуе газету зразумелаю мужыкам моваю?» «Таму што цяпер, як ніколі, трэба аб'яднацца пад адным сцягам. Сярод нашых былі такія, што хадзілі вучыць па-мужыцку ў патайнай школцы. Я заўсёды казаў, што гэта памылка. Будучыня для гэтага народа толькі ў зліцці з намі!» Студэнт рашуча размахваў біклашкаю. «Чаму?» У голасе ў тапара ўжо не чулася раздражнення. Ён быў па-сапраўднаму захоплены спрэчкай. «Хаця б таму, што... Скажыце, дзе іх паэты? Дзе гісторыкі, палітыкі? У іх нікога няма!» Вузкія карыя вочы тапара загарэліся вясёлай злосцю. «Грамадзянін Антановіч, вы выпадкова не чулі пра спосаб, якім можна даказаць, што органы слыху ў павукоў знаходзяцца на нагах? Павука садзяць на стол і загадваюць бегчы, ён бяжыць. Тады яму адрываюць ногі і зноў кажуць: бяжы. Ён не можа. Адсюль робіцца выснова, што вушы ў павука на нагах». «Я не зусім разумею», – насцярожана назваўся юнак. «Той самы прынцып доказу, грамадзянін Антановіч. Спачатку мове цэлага народа пакідаюць правы толькі ў сялянскай хаце, а потым разводзяць рукамі, маўляў, гэты народ не здатны стварыць літаратуру. Спярша адбіраюць яго гісторыю, прымушаюць забыць мінулае, якім мог бы ганарыцца любы еўрапейскі народ, а потым пытаюцца, дзе яго гісторыкі?» «Браво!» – падаў голас палонны. «Баюся, вашаму юнаму сябру няма чаго запярэчыць.